ben. Tutuyorum. Meşe meşe alamaz seni. Thank you. Thank you. شب عاشق نصر Thank you. Thank you.

Oh, my God.